beter olmuş dökme rüzgara karşı. Di gel ağam, di gel paşam, yeter ağlatma beni. Di gel varım, di gel canım, yaktın kül ettin beni. Di gel varım, di gel canım, yaktın kül ettin beni. İnsaf merhamet et yârim, bak gözümün yaşına. İnsaf merhamet et yârim, bak gözümün yaşına. Di gel ağam, di gel paşam, yeter ağlatma beni. Di gel varım, di gel canım, yaktın kül ettin beni. Di gel varım, di gel canım, yaktın kül ettin beni. Çavuşludur çavuşlu, göreleden o yani da çavuşludur çavuşlu. İkimiz de sevdalı da Mevlam bizi kavuştu. İkimiz de sevdalı da Mevlam bizi kavuştu. O yağma ama da tütün koy tabakama, bir yar takım buluma da gideyim ben babama. O yağma ama da tütün koy tabakama, bir yar takım buluma da gideyim ben babama. Seni tarlaya vurdum beni de siye koyraz seni. Delikanlı dururken de adam alır mı deli? Delikanlı dururken de adam alır mı deli? O yağma ama da tütün koy tabakama, bir yar takın koluma da gideyim ben babama. O yağma ama da tütün koy tabakama, bir yar takın koluma da gideyim ben babama. Geliklerin delinsin, kızıl ağaç benimsin de geliklerin delinsin. Ben bu yıl evlenmiyorum da bekarlar da sevinsin. Ben bu yıl evlenmiyorum da bekarlar da sevinsin. O yağma ama da tütün koy tabakama, bir yar takın koluma da gideyim ben babama. O yağma ama da tütün koy tabakama, bir yar takın koluma da gideyim ben babama.